Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Mektubat'tan Hazreti Mehdi ile ilgili çıkan kitabımızdan sonra Mehdi Hazretleri ile ilgili mektupları okuduk. İkinci mektup bu. Bu konuda bugün inşallah son bulursa haftaya yine itikatla ilgili Saliha Hanım'a yazılan uzun mektuptan kalan dersimizden devam edeceğiz. İnşallah. Perşembe akşamı da en mühimi, tabii birçok insanların Noel kutlayacakları mübarek cuma gecesinde. Mübarek cuma gecesinde. Yani gecelerin, günlerin uğurlu veya uğursuz oluşları insanların onlarda yapacakları amellere göredir. Bir insan Kadir gecesinde zina etse o adamın için Kadir gecesi uğursuzdur. Bir insan Noel gecesinde ibadet etse o gece onun için hayırlı ve mübarektir. Zamanların bereketi veya nuhuseti, uğursuzluğu veya uğurluluğu, hayırlılığı veya şerliliği insanın o zamanda yaptığı amele göredir. Onun için hele ki bu önümüzdeki cuma gecesi herkesin isyan dozunu, günah dozajını artıracakları, şu andan ne zamandan hazırlık yaptıkları bir gecede bizler hem cuma gecesi mutat dersimize denk geliyor, hem cuma gecesini ihya, hem de insanların isyana yöneldiklerinde biz tersine ibadete yönelmek üzere o gece bizim hakkımızda çok uğurlu olacak, çok hayırlı ve mübarek olacak ve insanların isyanı çoğalttıkları zamanlarda ve zeminlerde yapılan ibadetler 70 kat faziletli oluyor. Yani öyle bir mesele var. İnsanlar Mevla'dan yüz çevirince Rabbimiz kime yöneliyor? Kendi kapısını bekleyenlere yöneliyor. Herkes kaçak kul, kaçak köle gibi dağıldı o yana bu yana. Sen ki bu yoldasın, al sana. Bütün tecelliyi birden alırsınız inşallah. O gece burada dersimiz olacak. Hanımlara yerimiz olmaz. Ama Lale Gül Efem canlı verecek. İnşallah efendim internet zaten ilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Her dersimizde şu anda 30 bin canlı giren oluyor en az. Bunu 3 ile 4 ile katlayabiliriz. Onu Allah bilir rakamı ama 30 bin bu çok önemli bir rakam. Diğer İslami geçinen, ehli sünnet dışı konuşan kişiler günde 500 kişi veya 1000 kişi giriyor. Bu fakirin bu site sizlerin bereketiyle günde ayrıyetten canlı yayının dışında 30 bin kişi ziyaret ediyor ayrıyetten. Ama her canlı yayında 30 bin rakamı sabitledi, yukarı doğru gidiyor. Üyeler 40 bini aşmış. Bu 40 bin değil, bu 4 milyonları aşması lazım. Bu hizmettir. Biz Allah'ın izniyle ehli sünnete hizmet ediyoruz. Sizi kimse kandırmasın. Efendim yok, efendi razı değil, maz değil, yalan konuşuyorlar. Bu yalancı sahtekarlara inanmayın. Bunlar sakallı sarıklı da olsa sahtekardır. Efendi Hazretleri bunlar yalan söylüyorlar buyurdu. Ve dün akşam yanındaydım. Size de selamı var. Mübarek dedi ki Ahmet sen doğru yoldasın. Kimseye bakma. İşine devam et. Sen, kimse sana zarar veremeyecek. Ben inanıyorum ki, görüyorum ki sen kötü bir şey yapmayacaksın. İleriyi de söylüyor yani. Allah dostlara. Nice ileriden haber verdi. 30 sene sonra çıktı, benim başıma geldi. Sen kötü bir şey yapmayacaksın. Ben razıyım. Bu hizmetlerden çok seviniyor. Ve sizler de inşallah efendim insanları bu yöne yönlendirin. Batıl tarafları dinlemesinler. Ama evinde internet yok, ona internet al diyor muyuz? Demiyoruz. Evinde televizyon yok, televizyon al der miyiz? Haşa. Televizyon, interneti olmayan kurtuldu. Ona bir şey demiyoruz. Ama olanları ne yapalım? Hayra çevirelim diyoruz. Öyle mi? Adam başka bir şey dinleyeceğine hayrı dinlesin. Şu anda Allah razı olsun. Çok büyük bir seferberlik başlatalım. 2 gün kaldı. Perşembe akşamına milleti kitleyelim inşallah. Efendim, televizyon kanalları da çağırmaya başladı bizi. Şimdi televizyonlarda rekabet oldu. Benim reytingim çokmuş. Onun için bir kanal diyor ki, Hoca Efendi diyor, herkes dansözle kutlarken sen 12'de sohbetle gel kutlayalım falan, ama ben o kadar vaktim yok. Şu anda ben şimdi öyle bir adet yapamam. Cuma gecesi mübarek. Ertesi gün sabah 6'da tefsirim var. Ben hepten önüne gelen yerde vakit bulamam. İşim çok. Onun için ama elhamdülillah bugünleri de gördük ki efendim bugün en yüksek seviyedeki kanallardan biri. Gel de o zaman alternatif biz de ne yapalım? 12'ye sohbetle girelim. Ama tabii o zaman reytingi toplayacak bütün dünyayı oraya. Milletin derdi efendim din değil, ama biz vazifemizi yapalım. Arada bir efendi izin verince çıkıyoruz. O yeter. Şimdi 2'de 1 çıkmanın bir lüzumu yok. Ama bu sohbetler aynı televizyondan hepsinden daha tesirli, internetten dünya dinleme imkanına sahip oluyor. İnşallah Allah tesir yaratsın. Amin. Noel'le ilgili kitabımız biliyorsunuz sohbet 93 sayfa tutmuş. Bir iki sohbet. Ayet hadislerle bezenmiş. Halk dili öyle ağır ilmi dil değil. Böyle kaynaklarla boğulmamış. Hani herkes hemen çerez gibi böyle okuyabiliyor. Meclislerde okuyabiliyor. Yarın da son hamle artık. Ondan da Arifan yayınlarından alırsınız, temin edersiniz. Birkaç kişiye ulaştırırsınız inşallah. Nice insanlar efendim şimdi bir arayış içindeler. Böyle haberler varmış. Ahirette neler varmış. Cennet cehennem varmış. Bize bir şey anlatmadılar. Demek ki biz hazırlıklı olmamız lazım diye İnsanlar bir merak ettiler bu işi. Siz de bunlara delalette bulunun, hayra hidayette bulunun inşallah. Allah Teala tesirini halk edecek inşallah. Bu itibarla bu önümüzdeki 2 gün çok önemli. İşimiz, gücümüz, derdimiz, dinimiz olsun. Allah yolda gelen büyük belaları bile bu sohbetler vasıtasıyla, sizin onlara verdiğiniz bir kitap, bir insanı çağırmak veya bir insana bak şu adreste sohbet dinle demek, bütün bu sayelerde nice belalar üzerimizden kalkıyor. İyiliği emreden bir cemaat oldukça, kötülükten nehyeden bir topluluk bulundukça Allah'ın toptan belası gelmez diyor. Ama bunu herkes terk ederse iş kötü. O zaman isterse binlerce insan ibadet yapsın, zikir yapsın efendim. Mutlaka Allah'ın dostlarıyla dostluk, düşmanlarıyla düşmanlık gerekiyor. Bu düşmanlık kin ve nefret manasında değil, onlara benzememek ve onlar gibi olmamak anlamında. Şimdi Taberani Mucem-i Kebir'de bir hadis-i şerif yazdırdıydım tefsire. Vâfile İbn-i Eskâ radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadis-i şerifi ben de ilk gördüm. Devamlı tabii çok milyonlarca hadis-i şerif var. Gördükçe gündemle uygun. Ve yuta bi abdin muhsinin fi nefsi la yura enne lehu zenben. Mahşerde diyor çok ibadeti güzel, itikadı düzgün, kendi çapında milletle alakalı olmayan konularda her şeyi dört dörtlük bir kul Mevla'nın huzuruna getiriliyor, fakat bütün meleklerin anladığı zahiri hesap, muhasebe ve teftiş neticesinde hiç günahı yok çıkıyor. Yani ben böyle bir durumda değilim. Kendimi göremiyorum. Sizden hanginiz görüyorsanız onu da bilmiyorum. Bu adamın melekler tarafından hiçbir günahı yok görülüyor. Böyle bir insan. Fekullehu Allah Teala buyuruyor. Hel kunte tuvali evliyai. Sen benim dostlarımla dostluk muamelesi yapar mıydın? Kale, adam diyor, kuntu linnâsi selmen. Ya Rabbi ben kimseyle dostluk mostluk yapmazdım. Niye? İnsanların şerrinden kurtulayım diye çekilmiştim kenara, tek başıma ibadet yapardım. Yani cemaata da girmiyor. Dolayısıyla alimlerle tanışmıyor, velileri aramıyor. Yani ama ibadeti çok düzgün. Maksat o değil mi? Günahı hiç yok. Adam kazandı zaten, sevap günah tartılacak Günah tarafında sol kefede bir şey yok ki. Daha ne yapsın bu adam? Genel durum iyi gidiyor. Kâle Teâlâ, Mevla soruyor. Fel künte tuâdî a'dâî. Peki düşmanlarımla aran nasıldı? Onlara karşı da, yani şahısları maksat değildir, ama onların benim dinime yaptıkları efendim muhalefetlere, bana hakaretlerine, kitabıma, peygamberime yaptıkları efendim bunca tahkir tezyiflere karşı bir buğuz, bir kızgınlık, bir nefret taşır mıydın? İşte cevap onu batıracak şimdi. Kale diyor ki ya Rabbi lem yekun beyni ve beyne hadin şey'a. Ya Rabbi benim kimseyle aramda hiçbir şey yoktu. Oldu mu şimdi? Bir çuval inciri darbadedir. Yani bir din düşmanının İslam'a yaptığı bir saldırıya karşı bir Müslüman efendim ne yapmalı? En azından kalbinden ya Rabbi sen razı değilsin, ben razı değilim. Bunu geçirmeli. Allahu neadem münkarun öyle ardı. Fekullah azze ve cel, Allah'ımızın buyruğu, la yenalu rahmeti men la yuvali evliyai ve yuadi a'dai. Dostlarımla dostluk kurmayan, düşmanlarıma düşman muamelesi yapmayan asla rahmetime kavuşamayacaktır. Atın bunu cehenneme. Efdalul amal, amellerin en üstünü, el hubbu lillah vel buğdu lillah. Sevdiğini Allah için sevmek, kızdığını Allah için kızmaktır. Burada asla şahıslara kin ve nefret kastedilmiyor. İçki içiyor, sarhoş. Orada sevilmeyecek, hoş görülmeyecek iş nedir? Onun içki içmesidir, fiilidir. Şahsı değildir. Şahsıyla bir işimiz var mı? Evet. O fiili yapmasa da zemzem içse, biz de deriz ki başıma da dök. Ama adam zina diyor. O zina diyor şu cehennemlik. Ya sen cennet cehennem senin elinde değilsin. O kararları bırak. Ama onun yaptığı zina fiilinden dolayı o zina fiilini biz hoş karşılamıyoruz. Buğuz bu. Fiiline. Veyahut Yahudinin Uzeyr Allah'ın oğlu demesi. Şirk. Hristiyanın İsa Allah'ın oğlu demesi. Şirk. Bu şirk inançlarına biz karşıyız. Dolayısıyla insanların şahsına karşı düşmanlık, kin, nefret bize ne? Komşu olsa Yahudi, Hristiyan, komşuluk hakkı var mı? Var. Malını gasp edebiliyor musun? Yok. Kanını akıtabiliyor musun? Yok. Yani dolayısıyla İslam insanların şahıslarıyla veya bu günahkar veya bu gavur Yahudi diye kalkıp ona dalabilir misin? Malını alabilir misin? Yok. Efendim kalkıp da suratına bir hakaret edelim. Böyle bir şey demiyoruz burada. Ama onun inancına karşı da ne yapmamak lazım? Sempatik tavırlar içinde olmamak lazım. Hatta ehli sünnet dışı benim size anlattığım adamlar var. Hocalar var. O isimlerini verdiğim her Arifan dergisinde ara sıra bir reddiye yazdığım yeni sayı perşembe çıkıyor inşallah. Efendi Hazretleri'nin de göğünüğe gitmiştik bayram. Onları dinleyin, neler olduğunu okuyun. Orada büyük bir reddiye var. Adam diyor ki cennet cehennem sonsuz değil. Sonu var diyor. Bunu kim diyor? İşte bütün milletin hocası. Geçinen adam diyor mesela. Bu reddiyeleri okuyun. Orada bunlara ne deniyor? Mübtedi. Mesela dün onların kanalında Şiileri çıkartmışlar. Ben diyorum beni de yalancı da çıkartmıyorlar. Çok teşekkür ederim. Kendilerine. Efendim her şey kabak gibi ortada. Siyah sarık işte Şii kıyafetli insanlar Hazreti Hüseyin'i Kerbela'yı anacaklar falan. Kardeşim Hazreti Hüseyin'in en büyük dertlisi biziz. Radıyallahu anh. Biz bundan dolayı mahzunuz. Hüznümüz devam ediyor. Radıyallahu anh. Ama kendine zincir vurmakla, sırtından kan çıkartmakla, dövünmekle kafanı vurmak, İslam'da böyle şeyler yok. Hazreti Hüseyin'in matemini tutayım diye vur kafayı duvara. Böyle bir şey yok. Adamla zincirlerle kan çıkartıp o gün ölürsem şehit olurum. Ya nerede şehit olursun? Efendim intihar ediyorsun ya. İntihar ediyorsun. Evvelce böyle bayağı ölenler oluyordu. İran'da çok. Hatta ölen şehit sayılıyordu. Şimdi biraz o işleri gevşettiler. Yani zincirlerle vuruyorlardı. Kan çıkartana. Bunlar yok. Hurafelere bir lüzum yok. Ama Tabii ki biz üzülüyoruz. Nasıl üzülmüş Hazreti Hüseyin bizim? Neymiş? Resulullah el Hasan ve el Hüseyin rayhanete yeminet dünya. Hasan Hüseyin dünyadaki çiçeklerim diyor. Cennet ehlinin efendileri, gençleri diyor. Hüseyin minni ve ne min Hüseyin benden, ben Hüseyin'denim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bunca hadis-i şerif, ben size evvelce de faziletlerini okudum. Allah ömür verirse de Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında bir kitap yazacağım da bu işi Şialara bırakmayalım. Sanki bizi Ehl-i Sünnet'i sevmiyormuş gibi, işte Ehl-i Beyt'i sevmiyormuş gibi de bir yanlış Ehl-i Sünnet'e yafta atıyorlar. Onun altından kalkalım inşallah. Biz sevmez olur muyuz? Şimdi demek ki mübtedi ne demek? Bid'at ehli. Bid'at ehli ne demek? Dinde yenilikçi. İnanç bazında olursa bu çok kötü. Amel bazında herkes de olabilir. Mesela bu yediğimiz sofralar bile nedir? Bid'attır. Ama itikada taalluk eder mi? Etmez. O yani bid'atın çeşidi çok. Elek bile bid'attır. Hamur ye, un neydi? Eleksiz. Kalın yani sert hamurla ekmek oluyordu evvela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk çıkarılan bid'at elektir. Hani hamur inceliyor mesela. Ha bunlar amel bazında kalıyor. Şimdi zaten örf olmuş artık, onu fırından ne bulursa alıyor. Onu artık kendi eleklemiyor. Efendim. Bundan dolayı şimdi bid'at ehli olanlar, dinde itikadi yenilik çıkaranlar 72 sapık fırka mensupleridir. Evliyaullah'tan birisi vefat ediyor. Çok büyüklerden o Abdullah bin Mübarek olabilir ve bu gibi. Sonra vefatından sonra görülüyor. Diyorlar Efendi Hazretleri durumun nasıl? Diyor 30 senedir sitem işitiyorum diyor. Diyorlar sen büyük velisin, niye sitem işitiyorsun? Mevla beni huzuruna aldı. Bana buyurdu ki sen itikadında bozukluk olan ehli sünnet dışı bir adamın yüzüne bir gün niye sevinçle güleç yüzle baktın? Bunun sebebi ne biliyor musun? Nefret aşılamak değil. Mesele şu, sen ona böyle iyimser bir tavır takındığın zaman adam zannediyor ki bu karşısındaki de alim ya. Şimdi normal vatandaş birbirine yolda rastladın, adamın mezhebini soracak halin yok. Tabii ki bir adab-ı muhaşeret var. Otobüse biniyorsun, metrobüsten iniyorsun. Efendim siz buyurun, siz buyurun. Teşrifat, bunlar var insanlıkta değil mi? Beylerbeyinde çok olur mesela eskiden Osmanlı. Beylerbeyi herkes efendi adam. Ondan sonra gemi geliyor geç Üsküdar'a. Devamlı bekliyorlar kaptana, diyorlar. Efendim siz niye hep geç geliyorsun? Hiç senin saatin tutmuyor. Kaptan da diyor ki efendim Çengelköy'ün zercevatı, ondan sonra Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuğun haşeratı neticesinde gemi geç kalır. Çengelköy'den eskiden beri o hıyar mıyar yapıyorlar orada herhal. Şimdi kalmadı da her yer ev oldu. Oradan mal yüklüyorlar. Beylerbeyi'nde de siz buyurun, siz buyurun, siz buyurun. Teşrifattan binemiyorlar. Kuzguncuk'ta da aşırı bir yüklenme oluyor, kalabalık. Gemi gecikiyor. Ha şimdi sen adab-ı muhaşeret yaparken adama hani bir buyurun yapacaksın. Şşt dur, buyurun yapmadan. Senin mezhebin ne? Ondan sonra sana bir güleç yüz yapayım. Bunu mu anlattık şimdi? He? Yani lafları dikkatli dinleyelim. İnsanlık gereği kim olursa olsun ikramlar, buyurunlar, inin, binin, bunlar yardımcı olmak, efendim geçemiyor yoldan. Ondan sonra tuttun yaşlının kolundan geçiyoruz. Öbürü oradan, o Yahudi ya tutma. Ne yaptı? Ezilsin mi ya o Yahudi diye. O İslam sana böyle mi diyor? Tutacaksın elinden, geçireceksin karşıya. Böyle bir şeyler yanlış anlaşılmasın. Ama bir insan alim olursa, karşı taraftaki insan da ehli sünnet dışı inanca sahip olursa, onun ehli sünnet dışı olduğu malum olursa, bunun da alim olduğu, ehli sünnet alim olduğu belliyken, o ona iyi bir muamele yaptığı zaman gören halk ne anlar? Bu adamın da inancı doğru anlar. İşte onun inancının da doğru olduğuna dair bir insanlara vehim vermemek için, kafalarını karıştırmamak için o noktada ne yapmamak lazım? Böyle iltifatkar davranmamak lazım ehli sünnet dışı itikadı olana. Bu tabii önder olanlar hakkında konuşuluyor. Niye? Cahil insan da ne demesin? Falan zat da buna hürmet etti. Öyleyse bunun inancı doğrudur. Adam Ebu Bekir'e sövüyor. Radıyallahu anh. Adam Hazreti Ömer'e sövüyor. Bir hoca da gidip ona hürmet ettiği zaman millet de demez mi ki bu da hak? Cık. O ayrı bir konu benim size anlatmak istediğim. Onun için biz bu işlerde hassaslığımızı sürdürüyoruz. Ehl-i sünnet itikadımızı korumaya özen gösteriyoruz. Zaten bir imanımız kalmış. Bunu kurtardık mı? Kurtulduk. Ölürken bu imanla Allah'ımıza kavuşmak istiyoruz. Cennete böylece gireceğiz inşallah. Zaten iman gitti. Amelden bir şey bekleme. Amel hapt oldu, mahvoldu gitti. İmanla gidebildikse ahirete artık günah tarafı telafi olur inşallah. Bir şekilde telafi olur da mühim olan hiç cehenneme girmeden inşallah cennete gidebilmektir. Şimdi bu ilanlardan sonra kaldığımız yerden ve bil cümle hasılı kelam geriden özet enne vakte zuhuril mehdi karibun, Mehdi'nin çıkma zamanı yakındır diyor. İşte bunu alan birisi İmam-ı Rabbani yakın dedi diye ne diyor? Hemen çıktı çıkacak. Hatta çıktı da ilan etmiyor. İmam Rabbani şimdi böyle mi diyor? Halbuki demin ne dedi? Geçen gün ne dedi? Şu anda 28'i geçti. Bu yüzyıl geçti dedi. Peki bu şimdiki 1400 kaçtayız? 31. O 28 geçince yüzyılın başını geçiyor. Şimdi 31 oldu. Nasıl geçmesin? Geçti. Bu yüzyılda daha gelir mi? Gelmez. Yalan mı konuşuyorsunuz yine? Hadis diyor yüzyılın başında. İmam Rabban diyor geçti. Peki ama niye yakın diyor? Ya kardeşim sen Kur'an dilini bilmiyorsan senden anlaşamayız. Kur'an diyor ki iktarabetis sa'a, kıyamet çok yaklaştı diyor. Ne zaman? 1400 sene evvel. Yani 1400 sene evvel kıyamet çok yaklaştı. Doğru değil mi bu? Dünyanın yaşadığı sürece göre, evveliyatına göre, ilk yaratılışına göre sonu kaldı. Geçmiş oradan 6000, 7000 sene, Efendimiz'den sonra kalmış bir 2000 sene gibi bir şey. 1400 sene şu anda oldu. O zaman tabii ki çok yaklaştı der. Neden? Geçene nispetle kalan az. Anladınız? Şimdi çok yakın. Ama ve kem min mukaddimatin ve mevadin, nice öncü alametler belirecek. Tazharu ila ra'sil mi'e, yüzün başına kadar. Dikkat et yine. Yüzün hangi yüz? Ellezî ve vânu zûri. Demiyorum şu yüz diyor. Onun çıkacağı yüz yılın başına kadar. Şimdi millet diyor ki 2010'a giriyoruz hoca efendi, tam işte ilk 10'dayız falan. Ben nereye ki? Ben hangi takvime göre konuşuyorum? Sen hangi takvime göre konuşuyorsun? Burada Resulullah'ın buyurduğu hesap neye göre? Hicri takvime göre. Şu anda ne oldu? 1431. 15. asrın başından 30 sene geçti. İmam Rabbani diyor ki o çıkacağı yüzün başına kadar ne öncü belirtiler göreceksiniz. Aleyhi rıdvan. Ellezî vevânu zuhûri ve mukaddimâtu zuhûri aleyhi rıdvan. Mehdi Hazretleri'nin çıkmasından önce görülecek ve mebâdihi zuhur edecek, önce zuhur edecek alametler ne gibidir? Misle irhasat-ı nebine aleyhi ve alâ aleyhi salatu vesselam elleti zâret kavli zuhur nübüvveti aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel neler göründüyse Mehdi gelmeden evvel de böyle acayip harikulade işler olacak. Daha gelmeden. Şu anda biz hiç öyle bir harikulade bir şey görmedik. Her şey normal gidiyor yani. Kemâ kâlu. Ulema beyan ettiler. Bu Hazreti Mehdi kitabından bunların hepsinin tek tek okursunuz. Alametlerin hepsi yazılı. İnne nutfete abdillah leti kânet surete Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek suretinin yaratıldığı insan suyu. Kimin suyu? Babası Abdullah Hazretlerinin suyu. O sulem mesteqarrat fi rahmi aminete, Amine annemizin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine validemizin rahmine düşer düşmez ne gecesi? Regaib gecesi, Recep'in ilk cuma gecesi, o bölge yani o zaman dilimi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnına yeni düştü. Ne oldu? Sekada cemi'ül asnam fi vecil ard ala vecih. Dünyada ne kadar put varsa hiçbir şey yokken durup dururken yüzünün üstüne düştü. Bir şey yok ki. Böyle bir olaylar olacak, anlıyor musun? وَمْتَنَعَ جَمِيعُ الشَّيَاطِينَ عَنْ شُغْلِهَا. Dünyadaki bütün şeytanlar işini bıraktı. Neyle uğraşıyorlar? Seni beni azdırmakla uğraşıyorlar. O zamanki insanları birbirine düşürmekle uğraşıyor. Şeytanın işi çok. Şeytanların hepsi işini bıraktı. Niye? Bir değişiklik oldu. Hatta ben size anlatıyordum. Rekaip gecesi derslerinde geçer. Şeytan Ebu Kubeys tepesinden bağırmaya başladı. Bu gece Muhammed Amine'nin rahmine düştü. Şeytanın haberi var. Ne olacak? Bütün zürriyeti iblis toplandı başına. Ne bağırıyorsun diyorlar. Ya niye bağırmayayım diyor. Yeksirul Asnam gelecek diyor. Bütün putları kıracak. Dinleri ortadan kaldıracak. Hak dini getirecek. Onun için bizim işimize son verecek. Biz mahvolacağız diyor. Şeytanı çok alakadar ediyor. Ve kallebetil melaiketu melekler ve kallebel melaiketu melekler ters yüz etti. Tahte iblise, iblisin tahtını. İblisin tahtı nerede? Denizlerin, okyanusun ortasında taht kurmuş. Sahih hadislerde geçiyor. Okyanuslarda tahtı var. Zaran li batnin. Altın üstüne getirdiler. Tacını, tahtını şeytanın. Ters çevirdiler. Ve ravemehu fil behri. Onu denize attılar. Ve addebu erba'ine yemek. 40 gün azap çekti. 40 gün. Ya. En sonunda neyle kurtuldu? Ne uyanık, yine ayetle kurtuldu. Ayet bilsen gavura da yarıyor ya. Dedi ki, ya Rabbi ne var? Nereden dedi bu azap? Dedi Muhammed geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Senin işin bitecek. Şudur budur. Dedi ve ma arsellâke illâ rahmetel lil âlemîn. Sen dedi onu alemlere rahmet olarak gönderiyorum buyuruyorsun. Tabii rahmettir. Ben de alemlerden biriyim. Ben de sen yarattın dedi ya. Herkese rahmet oldu. Bana niye azap ol? Mevla buyurdu bırak. Ya bir ayet okumayı bilsen sıyırırsın yani. Ama ahirette sıyıramazsın, dünyada sıyırırsın. Bir illaki bir ayet hadis bir yerde yarar. İnşallah bize hem dünyada yarasın hem ahirette. Ve nezele ve tezelzele leyletu ila leylete viladeti aleyhissalatu vesselam. Tezelzele sallandı, sarsıntı geçirdi. Leylete viladeti aleyhissalatu vesselam. Efendimiz doğduğu gece, Mevlid gecesi önümüzde inşallah. Muharrem'in 15'ine doğru geldik. Bundan sonraki ay Safer geliyor. Aman ya Rabbi. Çıktığıyla müjdeleyeni cennetle müjdeleriz. Safer'in çok hayırsızlıkları var. Yani bu ayki dergiyi takip edin. Şimdiden duyuruyorum. Safer'in ilk sayısı bu önümüzdeki dergide Safer ayının ilk gecesi hangi tarihe geliyor? Ne namazı kılınacak? Her gün ne okunacak? Belalar kalksın diye. Çok sıkıntılı bir dönemdir Safer. Ondan sonra ki ayda da son çarşamba ile alakalı okunacaklar, yazılacaklar, içilecekler, yapılacaklar. Efendim, kim inanırsa inansın, kim inanmazsa inanmasın, biz Evliyaullah'ın beyanlarına inanıyoruz. Hepsini kitaptan kaynaklarını veriyoruz. Rabiül Evvel, ondan sonra Safer çıkar çıkmaz ne geliyor? Bayram geliyor, Mevlid ayı, Rabiül Evvel ayı geliyor. Yani şurada, demek ki buradan 15 olsa, oradan 12 olsa, bir ayda ortadan, efendim, iki ay yok. Allah kavuştursun, Mevlid ayını hasretle bekliyoruz inşallah. Doğum gecesi sallandı. İvan-ı Kisra, Kisra Acem kralıdır. Onun sarayı sallandı. Ve sekadat minu erba'at aşara şirafat 14 tane kulesi yıkıldı. Koca saray. Mecusilerin, Kisra'nın. Şimdiki İran'ın bulunduğu yerde ne vardı? Acem imparatorluğu vardı. Kisra'nın. O sarayın 14 tane kulesi bir anda sebepsiz özel bir sallantı oraya. Yani dünya sallanmıyor. Orası özel sallanıyor. Kuleler düştü. Bunlar herkes gördü. Ve dafet naru mecus. Mecusilerin ateşi söndü. Onlar neye tapıyorlardı o zaman? Ateşe tapıyorlardı. Fakat ne zâmin ikad ya elfü sene lem tentafi fî tilkel müdde. Bin senedir o ateşi yakıyorlardı. Bin senedir o ateş bir kere sönmemiş. O kadar görevli var başında. Devamlı odunlar atıyor. Bin senede bir kere söndürmemişler. Tapıyorlar. Sönerse ilahları bitti. Onun için o bin senelik ateş, odun var, malzeme var. Hiçbir sebep yok iken birden söndü. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Daha doğmamış. Ve hayır şimdi Efendimiz'den evvel olan hadiselerin adına ne denir? Gelmeden önce, geldikten sonrakilerin adı mucizedir. Gelmeden öncekilerin adı nedir? He? Birisi der belki ya. He? Buyur. Alamet. Türkçeleşmiş artık onu. Ben de biliyorum ya. O bir tane hacı hoca vardı orada mübarekler. Bizim hoca. Neydi? Unutmayın bak 500 milyarlık sorudur ha. İrhasat. Neymiş? İrhasat. Bana bak samimi söylüyorum bilmecede falan çıkar kaybedersiniz parayı bak. Bunlar şimdi işini gücü bulmuşsa öyle zor kelimeler buluyorlar ki. Çünkü 500 milyonu vermemek için böyle bir şey bulması lazım ya. İrhasat. Gözlüğedir tabii. Arapça telaffuz kelimeyi bilmeye bağlıdır. İrha gözlüğe. İrhasat. Mucizat. Efendimizin gelişinden sonra. Gelmesinden önceki bu belirtiler irhasat. Ha bir de ne var? 40 yaşına kadar peygamber olmadı ya. Peygamberdir maneviyatta da ilanı yapmadı. O ilanı yapmadan öncekiler de mucize midir? Değildir. Onlar da irhasat. Anladın mı? Mesela ağaç selam veriyordu ona. O peygamber değil iken. Taş selam veriyordu mesela. Bunlar irhasat. فَحَيْتُ اَنَّ الْمَهْدِيَ يَكُونُ عَظِيمًا. Şimdi Mehdi çok büyük bir insan olacak. Öyle efendim çenesinde top sakal, bir of, efendim acayip bir göbekler, efendim marka tişörtler, değil mi? Ondan sonra böyle dağıtmış vaziyetler falan. Böyle bir şey. Allah muhafaza. Mehdi çok büyük bir insan olacağı için ve yahsulu bi sebebi lil İslam vel Müslümin takviyetun azimetun. Mehdi Hazretlerinin gelmesi sebebiyle İslam'a ve Müslümanlara büyük güç, kuvvet ve takviye hasıl olacağı için ve kunu li velati tasarrufun azimun fi zahiri vel batın. Onun veliliği. Hazreti Mehdi peygamber değil. Velidir. Ama velilerin en üst seviyesi. Yani artık Ebu Bekir Sıddık'la başa baş gidiyor. Ebu Bekir Sıddık'la başa baş gidiyor. O kadar diyeyim size anlayın artık. Onun çok büyük yetkileri, tasarrufları olacak. Zahir vel batın hem görünüşte hem manevi kalpler üzerinde tasarrufları olacak. Ve kun sahibi havarika ve keramatin kesiratin. Çok harikuladelikler ve kerametler. Peygamber olmadığı için gösterdiklerine ne diyemiyoruz? Mucize diyemiyoruz. Ama bizim millet şimdi bir mucize gördüm. Ne oldu? Köşeden filanca çıktı. Ne? Yani mucize peygamberin gösterdiğine denir. Onun için Mehdi Hazretlerinin bile gösterdiğine ne deniyor? Keramet. Çok büyük kerametler ve harikuladeliklere sahip olacak ve tasarrufi zemani ayatun acibetun. Onun zamanında neler zuhur edecek? Çok acayip ayetler zuhur edecek. Hazreti Mehdi şu kitaptan bilmiyorum okuyabildiniz mi? Okursanız görürsünüz. Nasıl Roma'yı fethedecek? Nasıl Roma'yı fethedecek? Roma'nın önünde de böyle bizim bu Haliç gibi, Körfez gibi bir şey var. Anladın? Oraya indiği vakitte bir anda ora kuruyor. Ve adamlar gece deniz var diye yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar, çadırlar kurulmuş. Roma'nın yani fethi, Vatikan'ın veyahut o kalelerin, kulelerin, muhkem sınırların fethi neyle oluyor? Tekbir ve tevhid. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Bütün surlar tak tak tak tak. Füze yapmanın, atom yapmanın efendim bir lüzumu o zaman için yok. Şimdi vatanı müdafaa için onlar faydalı ama Hazreti Mehdi'de böyle bir lüzum görülmeyecek yani. Tekbir her yerde bolca bulunur yani. Yanında taşımaya malzemeye lüzum yok. Allahu Ekber kule iniyor aşağı. Hadis sahihtir. Hepsinin kaynakları var. Böyle bir insan tabii ki yecuzu en yazhara kable vücudi eşya'u kavariku lil adat misle irhasatin nebiyyi aleyhissalatü vesselam. Bunun da gelmesinden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önceki irhasat gibi harikulade, yani harikulade Arapça bir kelimedir. Adet alışılagelen demektir Arapça. Harik yırtan demektir. Harikulade demek normali aşan, alışıla geleni bozan bir şey demektir. Böyle hallerin zuhuru elbette çok mümkündür. Çünkü büyük bir insan geliyor. ve tekunu min mebadi zuhuratihi, o harikulade olaylar onun geleceğinin nişanları olacak. Kemayu fe müdelke minel ahadis, bütün bunlar nereden anlaşılıyor? Sahih hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Anladın? Fatih Altaylı soruyor ya. Nereden bunları yazıyor? Bunu kim biliyor falan? İşte hadis deyince duruyor. Bu ilahiyatçılar hadis de desen durmuyor. Freni patlamış araba gibi gidiyor. Ya adam hadis deyince duruyorsa ne mutlu ona yani, ben bir şey demiyorum. Bir adam ayet dedi mi, hadis dedi mi duracak. Durmuyorsa İmam Rabbani diyor ki men lem yekuf indel kitabi ve sünnetin fe cevabu en la tucibe ve teskuta. Kur'an okudun durmaz, hadis dedin durmuyorsa ona cevap verilmez, cevabı konuşmayıp susmaktır diyor. Stüdyoyu terk edeceksin. Ama adam hadis deyince duruyorsa biz de devam ediyoruz derse yani. Biraz hadis daha okuyoruz. Şimdi ve'lem, şunu bilgen ne ukad verade fil haber, hadis-i şerifte varid oldu. Ennel mehdiye la yazzaru hatta yestevliyel küfru. Mehdi kafirlik dünyayı kaplamadan çıkmaz. Kafirlik dünyayı kaplayacak. Ve tücra ahkamu alel mele, kafirlik hükümleri, kuralları alenen her tarafta icra edilecek. Fel mutevekkâ fî zâ hâdel vakt, o zaman da beklenen hüve stîlâ'ül kufri ve kuvvetu, kafirliğin güçlenmesi ve zâhful İslam vel müslimîn, İslam'ın ve Müslümanların zayıf düşmesi dönemidir ki ve zâkel vaktü lezî kâlen nebî sallallahu aleyhi ve sellem fî hakkı gurabâ el İslam fî, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da garip olan İslam ehli hakkında buyurmuştu ki tûbâ lehum, müjde olsun o ahir zamandaki garip ümmetlerime ve beşşerahum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tefsir etmişti, müjdelemişti. Şimdi o kadar gariplik yok. Yani İslam ve Müslümanlar hakkında dünya çapında konuşursak tamamen İslam'ı yaşayamayacakları, artık cuma kılamaz, bayram kılamaz, cemaat namaz kılamaz, İslam'ın hiçbir gün oruç tutturmazlar. Yani tamamen bir zayıf dönem olacak. Yani diğer hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. Hiç bir insan bir insana Allah için bir şey demeyecek falan. Şimdi o zamanda değiliz. Yani şu anda elhamdülillah İslam'ın tebliğleri devam ediyor. Uydu yayınlarından tut, dünyanın her tarafından tut, efendim bütün kanallardan, İngilizcesinden, Rusçasından, her Fransızcasından, her dilde İslam tebliği devam ediyor. Ve şu anda İslam sayıca artıyor. Devlet gücü bakımından konuşamasak da Müslüman olanlar hasebince artıyor. Anladınız mı? Hazreti Mehdi döneminde bu ibre nereye doğru dönecek? Eksilmeye doğru dönecek. Şu anda artış var. Şimdi bunları göz önünde bulunduralım yani. Tamam, İslam devletleri, Müslüman milletleri zayıf durumda oluyor ama Müslüman olanlar artıyor. Amerika içeriden Müslüman oluyor. Efendim Almanya Müslüman oluyor. Her gün binlerce insan Avrupa'da Hristiyan Müslüman oluyor. Öyle mi değil mi? Kaç Müslüman Hristiyan oluyor? Ama onun karşılığında binlerce kat fazlası Hristiyan Müslüman oluyor. Veya dinsiz Müslüman oluyor. Şu anda artış var. Onun için Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi, bir keresinde bir sorduğumuzda ne kadar var? Daha var. Yakın mı uzak mı? Uzak. Buyurdu ki çünkü şu anda İslam yeniden parlamaya döndü. Bunu söylediği de mübareğin böyle 30 seneler evvel. Yani o zamanlar da bu fütühatlar yoktu. Şu son 10 sene 15 senede feci bir furya var, Müslüman oluyor millet. Mübarek o zaman buyurdu ki şimdi İslam yeniden artışa geçti. Hazreti Mehdi'den önce bir daha parlayacak dedi. O bir daha parladıktan sonra bir daha düşecek. O düşüşte gelecek. Anladınız mı? Şu anda daha bu yükseliş devam eder bir zaman. Bayağı bir devam eder inşallah. İnşallah. Allah bizi de hizmetçi eder inşallah. Sen hizmetçi olursan, davetçi olursan, tebliğci olursan, millet senden Allah peygamberi duyar, herkes yola gelir. Nice insanlar Müslüman oluyor. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, Resulullah Efendimiz buyurdular ki el-ibâdetü fil-herâci ke-hicretin iley, karışık zamanda ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Şimdi hicri yıl başındayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vatanını bıraktı Medine'ye, ne zorluklarla geldi. Ortalık karıştığı zaman yapılan ibadet süt limankene benzemez. Ve ma'lumukum ennel asakira izâ sadarat anum vakti istilâil fitneti vel fesâdi cerâetun yesîretun ve hareketun kalîletun yahsullum itibârun kethîrun. Şimdi diyor askeriye, ordu. Arapça asker kelimesi nedir? Arapçadır asker. Asakir cemisidir. Asakiri İslamiye. Ne demek? İslam askerleri. Şimdi diyor askerler, mesela şimdi bizim ordumuzda tatbikatlar yapıyor. Haberlerde de gösteriyorum. Ege tatbikatı, şu tatbikatı. Seyrediyoruz bazı. O efendim ay yıldız çiziyorlar havada. Allah bayrağımızın eksikliğini vermesin inşallah. Efendim o Yunanistan'a karşı falan böyle bir tatbikatlar oluyor. Onlar Allah itibarımızı artırsın. Havada değil mi o ne hareketler yapıyorlar. Bir şeyler, akrobasi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar falan. İnsan tabii gurur duyuyor. Müslüman evlatlarımız, gençlerimiz o güzel alışmışlar yapıyorlar. Şimdi o kadar tatbikatlar oluyor ama diyor, bu tatbikatlar olduğu zaman mesela bir savaş yok. Bir savaş yokken olduğu zaman insanlar diyor buna çok ne yapmaz? Kamuoyu haber değeri vermez. Niye? Savaş yok, bir şey yok. Normal tatbikat. Efendim, ama ortalık karışsa, bir savaş çıkmak üzere olsa, o zaman ordunun en ufak bir hareketi ne olur? Bütün herkes kulağını haberlere diker. O evvelki yapılan tatbikatın en ufak bir kıpırdanma olsa millet memnun olur yani. Değil mi? En ufak bir çıkartmada. Şimdi o adalarda bir kriz yaptılar, gittiler bayrağı indirdiler. Bizimkiler gittiler bir bayrağı taktılar. Ne kadar olay oldu mesela. E çünkü neden? Adam karşı gitti, oradan atak yapıyor Yunan gavuru. Hal böyle olunca İmam Rabbani Hazretleri neye geliyor şimdi? Efendim, fitne fesat olduğu zaman azıcık bir cesaret, ufacık bir hareketin itibarı çok olur. Ve fi vakti teskini fitneti la itibara lehum ve lehum sadarat anhum harekatun kesiretun. Ama fitne yok, savaş yok. Allah uzak etsin inşallah. İç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza buyursun. Öyle olursa diyor, çok ne kadar tatbikat olsa o askeriyenin kendi içindeki efendim tatbikatıdır, gereklidir, lüzumludur, ama halk bundan ne yapmaz? Çok haber değerinde merak etmez, izlemez çok. Niye? Savaş yok. Olmasın elhamdülillah. Şimdi o zaman fevaktül amel ve vuku uhu mevki'al kabul vuku'i de olur. Vakti vuku'i mevki'al kabul, bir yapılan bir işin muteber olması, kabul makamına düşmesi ve vaktül fiteni, fitne ve kargaşa zamanlarıdır. Şimdi aynı bunun gibi Osmanlı zamanı, herkes sakallı sarıklı, kadınlar çarşaflı, evliyalık bedava. Ondan sonra efendim dedi ya şehirdeki evliya, dağdaki evliyaya, hele bir gel de bir de şehirde evliyalık yap da görelim dedi, biliyor musun? Adam zaten girmiş mağaraya ibadet yapıyor. Allah kabul etsin, evliya da olur, bir şey demiyoruz ama zaten kadın yok. Efendim, gıybet yok, kim taşla mı konuşacak? Dedikodu yok, iftira yok. Zaten yanında adam olmadı mı konuşamıyorsun. Konuşamadın mı birçok büyük günah düşüyor. Otomatik evliya oluyorsun. Bir de namaz kılsan tamam. Hani çünkü torba delik değil, biliyor musun? Şimdi biz ne kılarsak kılalım torba delik tutmuyor. Ama ve lakin adam zaten dağda mağarada olsa da konuşacak adam bulamasa, bir de namaz kılsa zaten artı var, eksi de olmayınca evliya olur. Şimdi onun için buyuruyor, ortalık karışır da fitne artarsa ahir zamanda garip zaman olur. O zaman İslam için en ufak bir ibadet ve hareket Allah katında çok makbul olur. Ama normal zamanda efendim İslam'ın yaygın olduğu zamanlarda herkes fazlaca amel ibadet yapsa da onun kendine göre Allah'ın vaadi vardır, o müjdeyi verir ona. Ama bu zamanda yapana katlama var, kat kat fazla verir. Neden? Ortalık karışık olduğu için. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne fesat çıktığı zamanda ibadet yapmak, ben Medine'ye hicret ettiğim zaman bana gelmek gibidir. Bu ne demek ya? Şu anda evinde, köyünde, şehrinde, memleketinde, hiçbir yere gitmeden, ama ben sana diyorum, o odada Noel özel programları var iken yandaki odaya geçmek bile hicrettir. Men ferra bi dini min ardı ila ardı ve lev kâne şibran istevcebel cennet. Allah için, din için, İslam hassasiyeti için, kafirlere benzememek için, onların Allah'ın oğlu dedikleri şirk bayramına, merasimine katılmamak ve kutlamamak adına bir odadan öbür odaya bile geçse, bu hadiste ne diyor? Bir karış bile din için gitse cenneti vacip eder diyor. Mesele bu. Çünkü neden? Ortalık, fesat, fitne, herkes ne var bunda diyor. Ne olacak diyor ya? Ne manası var? Gel otur diyor. Efendim patlatalım şampanyaları diyor. Yiyelim hindileri diyor. E şimdi böyle bir zamanda sen mani olamıyorsun. Nasihat ettin, kar etmedi. En azından ben ortak olmayalım. E nereye gideceğiz dışarı? Kar var, buz var, evi yok başka çıkıp donamaz ki. Allah da sana git de o evi bırak da don demiyor ha. Ama hiç olmazsa ben şu odaya gideyim dese bile ben seyretmeyeyim bu işleri. Bu bile hicrettir. Niye diyor? Karışık zamanda ibadet bana hicret gibidir. فَيَنْبَغِي بَذْلُ النَّفْسِ بِالْتَمَامِ فِي مَضِيَّاتِ اللّٰهِ تَعَالَى İnsan canının bütününü, bütün nefeslerini Allah'ın razı olduğu işlere tümüyle harcaması lazım diyor. Canım kurban olsun demekle kuru kuruya kurban olmaz. Tamam mı? Kuru kuruya kurban olmaz. Ya ne demek? Fedakarlıklar lazım. Canın istedikleri birçok şeyden Allah için vazgeçmek lazım. Ama canın istediği şeyler derken haramlardan bahsediyorum. Fazla mubahları da terk etsen o da manevi derecen artar. Fazla mubah ne demek mesela? 3 tabak yiyebilirim, 1,5 tabak yedim. Yani 3 tabak yesen de haram değildi ama 2 yedin. Bunun da makbuliyeti var. Ama ve lakin esas bir mesele tabii haramlardan efendim kaçınmaktır. İnsan canını Allah'ın razı olduğu işlere harcamalıdır. Ve la ihtiyara şeyin gayra mutabaati sünneti seniyeti ala sahibi salatu ve selamu tehiyye. Sünnete uymaktan başka bir şey seçmemelidir. Resulullah ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaptı? Nasıl giyindi? Nasıl yedi? Nasıl evlendi? Nasıl yattı? Nasıl kalktı? Nasıl abdest aldı? Nasıl kıldı? Nasıl konuştu? Bütün kitaplar elimizdedir, önümüzdedir. Sohbetler aramızdadır. Bütün bunlar Resulullah anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete uyulmak lazımdır. Lev erattum eğer istiyorsanız en tuhşaru minel makbulin Allah katında makbul kullardan olmak istiyorsanız mahşere çıkarken herkes sürünürken siz buraklara mevkipler içinde bineklere binmek istiyorsanız herkes sırattan aşağı düşme tehlikesi geçirirken siz şimşek gibi geçmek istiyorsanız, siz Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem dostlarla haşr olmak istiyorsanız, herkes çırılçıplak anadan üreyen sünnetsiz vaziyette çıkarken, siz melekler tarafından karşılanıp da kulû ve şrabû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliye, geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılar o namaz için, abdest için, oruç için, ibadetler için çektiğiniz zahmetler nedeniyle yiyin için diye cennet tabaklarıyla daha kabirden çıkarken cennet tabakları size getirilirse istiyorsanız ve cennet libasları sündüs istebraklerle giyinesiniz kuşanasınız zaten herkes otomatikman bunlar cennetlik diye artık herkes çıplakken bunlar giyindiği vakitte anlaşılıyor tasnif başlıyor sınıflandırma başlıyor istiyorsanız sünnetten başka bir şeyi seçmeyin. Allah'ın razı olduğu işlere canınızın tümünü sarf edin diyor. Büyük kazanırsınız, çok kazanırsınız, sonsuz kazanırsınız. Akıllı insan, akıl kârı, akıllı işi odur ki en büyük kazanca rağbet eder, ufak kazançlarla yetinmez. Dünyada böylesiniz. İnanıyorsanız ahirete, ahireti tercih etmelisiniz. Ela tera görmez misin? Enne ashabel kehfi, ashab-ı kehf, belagu dereceten ulya çok büyük makama kavuştular ashab-ı kehf. Mağara ashabı, kehf mağara demek. Peki bunlar ne yaptılar? Bir hicretin vahidetin tek hicretle. İmam Rabbani başka mektupta diyor ki ashab-ı kehf'in ne yaptığını araştırdık, taraştırdık, ayetlere baktık, hadislere baktık ki zaten Kur'an'da sureleri de var. Yaptıkları diyor en mühim iş Dekyanus bunları puta tapmaya zorlayacak. Çünkü bunlar kraliyet ailesinin gençleri, soylu ailelerin gençleri, eşraf, gencecik delikanlılar. Bunlar, çünkü bunların puta tapmaması o zamanki dini mekanizmayı çökertebilir. Genç oldukları için ve gözde oldukları için. Sıradan hamal gibi bir vatandaş değil. Hal böyle olunca, şimdi hamala hakaret derler. Tövbe estağfurullah, ben hamala hakaret mi ettim ya? Şimdi burada mesele ne? kim önder olur meselesi. Eğer ki kraliyet ailesi olsa, kralın amcasının oğlu, halası, teyzesinin oğulları gibi olduğu zaman sarayda, bunlar puta tapmazsa millet ondan ne var? Efendim örnek alır. Ama normal sıradan vatandaş, ne demek efendim, bakkal çakkal. E bundan kimse gidip de efendim bunlara uyalım demeyebilir. Onun için Ashab-ı Kehf ne yaptılar? Baktılar ki bizim bu Dekyanus'a karşı direnecek halimiz yok. Onlara dedi ki puta tapacaksınız. Dediler tapmayız. Ondan sonra وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ biz onların kalplerine, Allah buyuruyor, takviye verdik. Kalplerine bir rapt yaptık, bir güçlendirme yaptık diyor. Benim kalbime şimdi bir güçlendirme yapsa Amerika'yı takmam ki. Ama bizim kalp tilki kalbi diye. İmam Rabbani diyor ki لَا عَطِنِي قَلْبًا تَرَى مِنْ جَسَارَةِ الْاُسُودِ وَاِنْ اَلْفَيْتَنِي قَبْلُ سَعْلَبًا. Ya Rabbi bundan evvel tilki kalbi vermiştin bana, her şeyden korkuyorum. Bana bir aslan kalbi ver de bir cesaret göresin, kurban olduğum Allah'ım diyor. Şimdi kalpler Allah'ın elinde. Bir de bakıyorsun yarım metre adam. Evet lan dediği zaman da yürü yarı herifler böyle. Niye? Bu baba diyorlar ya. Abi adam yarım metre ya. Ama Allah vermiş aslan cesareti. Öbürü gösterecek. Gösterdi mi kork, efendim, millet korkar. Onlar üstüne yürürse bunlar kaçar. Öyle. Allah kalp nasip etsin kalbi. Allah. Bizde nerede bizde? Bizde bir et parçası var, çalışıyor. Bir de manevi tarafı kuvvetli olsa وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Ashab-ı Kehf'in kalbine diyor rapt yaptım, bağlama yaptım diyor. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا kalktılar, dikildiler Dekyanus'un karşısına. Öyle hemen kaçmadılar. İlk seferde dikildiler. Dedi putlara tapın göreceğim. Kalktılar, ne dediler? رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ بَلَرْ Rabbimiz gökleri yerleri yaradandır. Bu tahtalar değil. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِ اِلَٰهِ Ondan başka ilaha asla tapamayız. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ O zaman haksızlık yapmış oluruz, zulüm yapmış oluruz, sınırı aşmış oluruz. هَاوْلَا قَوْمُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اِلَٰهِ E şimdi Ashab-ı Kehf'in bu sözlerini sen nereden biliyorsun? Ya Kehf suresi, Kur'an'da yazıyor. Bu bizim kavmimiz bu putlara tapıyorlar. Delilleri var mı ki bunlar bunlara ne fayda vermiş de bunların tapınmasını hak etmişler? Levlaetun alim bir sultanın beyi. Bir delil getirmesi lazım değil mi? Ben buna tapıyorum. O zaman bir delil getirmen lazım değil mi? Bu nereden hak etti, bunu müstahak oldu? Femen azlemu mimmen iftara alallahi kadiba. Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir falan. İz evvel fityetüyle, yani bunlar delikanlı. Genç. Dekyanus dedi ki şimdi sizi hemen öldürmem lazım. Ama soylu bir ailesiniz. Yani şimdi birden olmaz, size de acıyorum. İtikadınızı düzeltmeniz için size biraz fırsat veriyorum. Böyle. Yarına kadar. Bunlar da bak belki biz yine yarın vaaz ederiz. Ama tabii ki en nihayetinde bu herifi ikna edemeyiz. Bu da bizi kesebilir. Ecelimiz geldiyse, ama sebepler alemindeyiz. El firar min ma la yutak min sünnetil murselin. Takat getirilmez, güç yetirilmez, beladan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Efendi Hazretleri de yiğitlik ondur, dokuzu kaçmaktır derdi. Şimdi takat getiremiyorsan bir şeye, peygamberler kaçtı mı? Kaçtı. Musa aleyhisselam Medyen'e kadar kaçtı. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَوَّاخِفْتُكُمْ Ama döndü Firavun'a, ne yaptı? Asayı koydu, bütün sarayı salladı. Ben kaçtım diyor. فَرَرْتُ firardan gelir. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَوَّاخِفْتُكُمْ Sizden korktum, kaçtım diyor. Ama فَوَهَبَنِي رَبِّ حُكْمًا Sonra gittim 10 sene Medyen'de kaldım. Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlendim. Sonra buraya dönüyordum. Kardeşimi Harun'u falan görme. Yolda beni peygamber etti diyor. Hadi bakalım. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Beni şimdi peygamber etti diyor. Aa, kaçtığım bir suç. Şimdi peygamberim dedi, ikinci suç. Sen nereden peygamber oluyorsun falan. Ha, şimdi kaçtım diyor Musa aleyhisselam. Ondan sonra birçok peygamberlerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya saklanmadım. Ha, bu kaçmak korkaklık anlamında değil. Allah'ın tedbir emri de var. Elinizde kendinizi tehlike atmayın diyor. Hal böyle olunca ertesi gün ne yaptılar mağaraya? Sığındılar. Kimsenin de haberi de yok. Yanlarında yiyecek yok, bir şey yok. Ne kadar duracaklar? Allah. Mevla ne yaptı? Ve idetezeltumum ma ya'budun illa Allah fe hu'lel kef. Yensur lekum rabbukum min rahmeti ve yuhayyil lekum min emrikum mirfaqa. Madem diyor bunları bıraktınız Allah'tan başka, taptıklarını terk ettiniz. Gidin bu mağaraya sığının. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Yolda köpek de takıldı peşlerine. Kovuyorlar gitmiyor, kovuyorlar gitmiyor. Kıtmir. Ya dediler, bu köpek şimdi kapıda bağıracak, bizi ele verecek. Köpeği kaçırıyorlar, köpek dile geldi. Ya ben Allah dostlarını seviyorum, niye beni kaçırıyorsunuz? O köpek cennete girecek. Allah. Sen adam oldun, giremezsen yazıklar olsun. Kur'an'da geçiyor o köpek. Ve kelbun basidun zira'i bil vasid. Köpek kapıda diyor, ellerini koymuş. O köpek de onlarla uyudu. Ne kadar? 309 sene. وَلَبِذُوا فِي كَيْفِهِمْ ثَلَاثَ مِيَدٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَى Kur'an'la sabittir, inkar eden kıpkızıl Stalin gibi kafirdir derdi Göktaş kızdığı zaman. Anlıyor musun böyle? Normal bir gavur da değil. 309 sene Kur'an söylüyor. Köpeği de Allah diyor, وَنُقَلِّبُمْ دَاتَ الْيَمِينَ وَدَاتَ الشِّمَالِ Yalnız toprak diyor, duran taraflarını yemesin diye çeviriyorum diyor Mevla. Ne günü çeviriyorlar? Aşure günü çeviriyorlardı. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Köpek de kapıda, o da çürümesin diye onu da çeviriyorum diye. Allah, ne kadar hürmetli köpek oldu. Cennete giriyor o. Sadık, vefalı. Peki, bunun üzerine orada uyudular. Yaptıkları bu. Şehir altta, ekseri rivayetlere göre Maraş Afşin'de de var, Ürdün'de Rakım bölgesi var, birkaç yerde gittim yani. Azerbaycan'da da duydum, çok yerde duydum ama en kuvvetlisi yine Tarsus rivayeti olsa gerektir. Şehirden orası çok da aşırı bir şey değil yani. Yürüdüler işte. Bu kadar basit. Sonunda bulunmaları ayrı bir şey. 309 sene. Kur'an'da methediliyorlar. Bu kadar büyük zat oldular. Sureye indi haklarında vesaire. İmam Rabbani diyor ki yaptıkları ne? Şehirden oraya kadar hicret. Kafir etmeye zorlamasın bizi bu Dekyanus kafiri diye. Evini, barkını, ana babasını, yurdunu, alıştığı ortamını, yediği içtiği, efendim zevklendiği sokaklarını terk edebilmeyi göze almak. Allah için. Sen daha filmi bırakamıyorsun, diziyi bırakamıyorsun, efendim oyunu bırakamıyorsun, Noel'i bırakamıyorsun. Müslüman nereye gidiyorsun? Feyne teze bu, nereye gidiyorsun? Sen Allah için en ufak bir adım atmıyorsun. Ama onlar her şeyi göze aldılar. O ölüm demektir artık. Oraya geldiler. Ama Allah da onları uyuttu. Ondan sonra ne geçti? 309 sene geçti. Sonda ne oldu? Bir ders yapmıştım onu uzun. Evvelce. Onlar hep kaybettiler o kasetleri. Bulun o kasetleri ve nerededirler? Millete koy, radyoda dinlesinler. Ondan uzun dersi var. Ondan sonra geldi 303 asır ya. Geldi yönetimin başına Müslüman bir hükümdar. Bu sefer hükümdar iman ediyor ki öldükten sonra dirilmek var. Millet inanmıyor dirilme. Kral diyor ki dirileceksiniz, bunlar diyor dirilmeyeceğiz. Ters döndü. 300 senede ters döner mi? Dönmez oğlum. 300 senede neler olur? Müslüman yer gavur olur, gavur yer Müslüman olur. Bu sefer kral da çok üzüldü, bunları ahirete inandıramıyorum diye. Ateşin küllerinin üzerine oturdu. Bütün süslü elbiselerini çıkardı. Başını açtı. Böyle Allah'ın huzurunda bir zelillik, hakirlik hallerine büründü. Dedi ya Rabbi bunların bu millete nasıl iman ettireceğim ahirete dirilmeye falan derken ondan sonra ne oldu? Bunlar mübarekler uyandılar. Tam onun duası üzerine. Uyanınca bunlar ne sandılar? Kemlebistim birbirlerine dediler ki ne kadar beklediniz burada? Nebis dayım mı nebim adayım dediler. Ya bir gün oldu ya yarım gün oldu. Çünkü sabah girmişler. İşte güneş batıyor mesela yani. Olsun yarım gün. Kâlû rabbukum a'lemu bimâ lebistim. Sonra bir baktılar saçlar buralarda. Bir baktılar tırnaklar böyle. Bıyıklar. O şimdi kendini göremiyor. O ona bakıyor ona bakıyor. Ya bir günde bu kadar uzamaz dediler. O zaman dedi Rabbukum alem bir malemsin. Allah bilir ne kadar beklediğimizi. Şimdi bize ne dediler hesabını kaç gün bekledik. 309'un üzerine. Ne olsun feb'asü ahadekum bi verikikum hadil el medine. Biriniz şu gümüş parayı alın. Para Dekyanus zamanının parası. Her kral geldi mi para değişiyor onun resmine basılıyor. Yani şu gümüş parayı dedi şehre gitsin. Arkadaşlar dikkat edin, haram maram bir şey almayın. Şüpheli de almayın. Çok temiz rızka dikkat edin diyor. Birini seçtiler. Ondan sonra gitsin. Ama sakın kimseyle dövüş kakış yapmayın ha. Çünkü onlar zannediyorlar Dekyanus var. birisi huylanır muylanır peşimize düşer, bizi bulur burada. وَلَا شُعِرَنَّ بِكُمْ عَدَابٍ, bizi kimseye fark ettirmeyin. اِنَّوْ مِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ وَيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ. Derdimiz ne? Ölürüz kesin. Yahu diyor, bizi bulurlarsa, efendim, bizi taşla öldürürler. Ama o mühim değil. Bizi kendi dinlerine döndürürler. وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا. Bir dini bırakırsanız İslam'ı, ebedi iflah olamazsınız diyor. Onun için dinimizi koruyalım arkadaşlar diyorlar birbirlerine. O da gitti gümüş parayla, efendim gitti oradan ekmek alıp bir şeyler aldı. Götürecek bunlar, acıkmışlar, uykudan kalkmışlar. Parayı verdi adama, adam bir baktı. Ona baktı, bir paraya baktı. Anladı, antik para. Şimdi mesela Bizans döneminden geldi birisi bakkala, bizim bakkal uyanık bu köşede geçiyor. Getirse ona verse böyle bir Bizans döneminden bir şey. Hemen ne var? Ya bilmiyorum, bu kendi uyanıklığına göre. Polis mi çağırır, maliye mi çağırır? Yoksa anlaşalım, kırışalım mı der. Lan baktı paraya. Ne oldu? Sen bu parayı nereden buldun? Allah. Nereden bulacağım bu ufacık para, ekmek, peynir? O zaman para çok bu. Nedir ne değildir? Tipi de zaten saç, baş, karışık her şey. Hemen oradaki şeyler geçiyor. Zaptiyeler o zaman. Şey devletleri tabii. Krallıklar. Kontrollü. Hemen oradan bir görevlileri çağırdım. Bunlar buna bu sefer sorgu sual falan. Baklar ki soru cevap hiç tutmuyor. Uyuşmuyor yani. Ne bölge ne dünya. Zaten şaşırdı, şehri tanımıyor ki. 300 senede şehir mi tanısa? Bu sefer bunu krala kadar çıkardılar. Aa, bu kral buna soruyor. Efendim bu da şaşırdı, fakat kral buna ya sen diyor, ben Allah'tan bir ayet alamet bekliyorum. Bunlar ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Doğruyu söyle sen, benden korkma, bir şey yok. O da dedi ki bir böyle böyle. Dekyanus'tan kaçtık. Dekyanus mu dedi? 300 sene evvel. E siz nerede duruyordunuz? Şurada mağarada. Sapasağlam kalktı. Demek ki öldükten sonra dirilmek bu. Bu sefer hadi dedi geliyoruz. Bütün milleti taktı peşine. Gidiyorlar mağarada bunları ziyarete. Onlar da bakıyorlar. Aa, biz bunu tek gönderdik. Bütün şehri taktı peşine. Ya bizi gavur mu edeceksiniz? Halbuki adam Müslüman olmuş. Kral adam arıyor. Onlar çıktılar mübarekler. Hepsini bütün millet ziyaret etti. Bütün halk iman etti. Ondan sonra hemen çekildiler. Bir daha uykuya yattılar. Ondan sonra kral ondan sonra kurşundan, bakırdan acayip kıymetli böyle antik değerli mezarlar yaptı. Şunları bunları yaptı. Hemen o gece rüyasına girdiler. Biz dediler arada bir kalkarız. Onun için bizi böyle kapatma, bizi zora sokma. Kaldır üstümüzden, bir şey lazım değil, biz açıkta duracağız. Geldi onları kırdı kaldırdı. Şu anda açıktalar. Ve aynı saçları, tırnakları aynı duruyor. Ama toprağın altında değiller. Hazreti Muaviye ile radıyallahu anh İbni Abbas geldiler Tarsus'ta mağaraya. O mağara gider böyle. Birkaç ışıklar koymuşlar. Ben de gittim biraz ama işte öyle, ne kadar gideceksin? Hazreti Muaviye dedi ki yani bunlar duruyorlar dedi. Bulalım şimdi, bir görelim, ziyaret edelim. İbn Abbas dedi ya yapma ya emir el müminin, yani sen devlet reisisin ama istişare, ben alimim. Yapma dedi. Dedi iki adam gönderdi. Artık bir yere kadar geldiler, dehlizden girdiler. Oraya gelince bir ateş çıktı, bunları püskürttü. Dedi ki İbn Abbas, Allah Teala senden daha hayırlısını, yani Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, levuttala'te aleyhim levelleyte minhum firaran ve lemülü'te minhum ruhba. Habibim diyor, sen bile Ashab-ı Kehf'i şu anda görsen kalbin korkuyla dolar ve kaçarsın arkana bakmadan diyor. Kur'an'da Resulullah, sen nasıl cesaret ettin diyor ya. Şu anda öyle duruyorlar. Mübarekler. Ne büyük makama erdiler. Hala Efendi Hazretleri anlatırdı. Gittim ziyaret ettim derdi. Orada bir bekçileri var çok eski. Kıbrıs muharebet zaman. Dedim onunla burada bir harikuladelik görüyor musun? Dedi ki ben burada Kıbrıs muharebesinde bunların ata binip gittiklerini gördüm dedi. Efendi Hazretlerinden bunu kürsülerde dinlemişiz. Allah Teala bu Türk ordusuna böyle yardımlar etti. O Kıbrıs nasıl fetholdu? Şimdi uğraşıyorlar, Allah fırsat vermesin. Efendim hatta o Hala Sultan orada Rum tarafında, Allah onu da bize nasip etsin de ziyarete gitsin bu millet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halası efendim orada onların tarafına kaldı yani. Demek ki Ashab-ı Kehf aynı duruyorlar ve uyuyorlar. Ne olacak? Bu kitabı güzel okursanız Mehdi muhakkak gelecek. Bu kitapta bunlar yazıyor. Hazreti Mehdi gelecek. Esselamu aleyküm ya ehlel kehf diyecek. Hemen kalkacaklar. Hadis-i şerifte Hazreti Mehdi'nin fetihlerinde Ashab-ı Kehf aynı faaliyette olacaklar. Bu da hadis-i şeriftir. Kaynaklarını burada vermişim. Mektubatta da geçiyor. Daha dünya neler? Görüş daha İsa aleyhisselam inecek ya. İsa aleyhisselam. O indikten sonra. Evet. Şimdi bu Ashab-ı Kehf bu kadar büyük adam niye oldu? Şehirden oraya kadar Allah için hicret etmekle oldu. Ve entüm minel muhammediyyin ve dâhilûn fî cümret ümmeti hayril ümem. Mektup yazdığı, İmam-ı Rabbani mektup yazdığı Hacı Şerefüddin Hüseyin Hazretlerine diyor ki siz ümmetlerin en hayırlısı olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti zümresine dahilsiniz. Siz Muhammedilerdensiniz. Ashab-ı Kehf eski ümmetten. Onlar bu kadar büyük adam olduysa bizim ümmet hepsinden üstün vasıftadır, kabiliyettedir. Mutlaka diyor فَلَا تُضَيُّ اَوْكَاتَكُمْ بِاللَّهُ وَالْلَعِبِ vakitlerinizi oyunlarla, eğlencelerle, filmlerle, dizilerle, romanlarla zayi etmeyin. Çok büyük adam olmaya oynayın diyor. Çok büyük. Derdiniz dininiz olsun. Allah için bir adımınız olsun. Hicretiniz olsun, tebliğiniz olsun. Bir kişiyi kurtarmak için gayretiniz olsun. O vakit siz diyor eski ümmetleri geçersiniz çünkü en hayırlı ümmetsiniz diyor. Evet. وَلَا تَغْتَرُّوا بِالْجَوْزِ وَالْمَوْزِ مِثْلَ الْاَطْفَالِ çocuklar gibi cevizlerle, muzlarla kanmayın. Şekerlerle efendim, oyuncaklarla aldanmayın. Dünyanın tümü oyun oyuncak diyor Kur'an. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ dünya oyun eğlence. وَزِينَةٌ süsten ibaret. تَفَاخُرٌ hava atmalar, birbirine çalım satmalar. بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ mal artırmalar, çocuk artırmalar vesaire. Siz bunlara aldanmayın. Siz büyük adam olun, akıllı olun. Bu büyüklere kavuşun, yetişin diyor. وَبْدَيْتُ مِنْ كَنْزِ الْمَرَامِ عَلَامَةً لَعَلَّكَ اَنْ تَحْضَى بِيْنْ تُحَاوِلْ kast edeceğin, arayacağın, bulacağın hazinenin alametini gösterdim. Şu kadar adım at, şuraya git. Şurada bir nişan var, orayı kast. Define orada. Ben sana yolu gösterdim. Kast edersen, gayret edersen, laf dinlersen nasibini alman kuvvetle umulur diyor. Onun için bizim İmam Rabbani'nin delaletiyle, büyüklerin hidayetiyle, rehberiyle bu yolda gidelim inşallah. Ehli sünnetten ayrılmayalım. Ben bu mektubu bitirmek düşündüm ama bu bitmez. Bir yarım sayfa var. Onun için onu da haftaya, daha güzel çok çok acayip hadis-i şerifler var. Onları da okuyalım inşallah. Bu kendini Mehdi zanneden adamın da mumu sönmüş, davası bitmiş zaten ama o kendi konuşur. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Kimseye lanetçi değiliz, bedduacı değiliz. Ama Hazreti Mehdi kitabında mutlaka okuyarak, okutarak daha nice ilimlere idrak ederiz. Erişiriz inşallah. Allah'ım tesirler yaratsın. Amin diyen dilerinizi nar cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.